den gamla dansbanan på lördagskvällen. Ut i hemlandets drömfagra by. Vi vandrar dit över stigar och hällen. Himla granar och hängbjörkar skyn. Ja, det var dans ut i skogen där hemma. Ut i sommarnatt och underbart ljus. I minnet hör jag spelmännen stämma. Och skogens nynnande drömmande sus. Och glammet och skratten i högsommarnatten. Bland pojkar och flickor det vänslas och språkas. Och älskande par här så kärligen råkas. Ja, det var i ungdomens lyckliga dag. Det hördes årtag och sång ifrån båtar. Sen glida fram över silverblank sjö. Det sjunger flisor till handklavers låtar. Det är ungdom från sommar och ö. Månsken syns över skogar och vatten. Och hjärtat blir man så drömfylld och vik. Och toner ljuda i högsommarnatten. Och klocka sinnet till kärlek och smek. Ja, vi var då unga, med kraft kunde sjunga. På visorna vackra, så många och långa. Och när ifrån sjön vi till dansbanan gånga. Ja, det var i ungdomens lyckliga dag. Och dras till Hjalmar och här med sin pena. Det stämmer upp med en kläm så det hörs. Och med foten slår takt när det spelar. Och par om par nu på dansbanan rörs. Det kommer pojkar och flickor i flockar. Här samlas ungdom ifrån hela byn. Till melodin ger genljud och lockar. Till lördagsdansen i granskogens bryn. Långkjolar svängde och busliven hängde. Och huvudschaletten den gled ner på nacken. Och pojkarna tjoa och stampa med klacken. Ja, det var i ungdomens lyckliga dag. Och många år sedan dess har förrunnit. Det är man gammal med silvergrått hår. Den gamla dansbanan också försvunnit. Där växer djungeln och vildhallon snår. Med melodier jag tycker man höra. Jag fylls av minnen från ungdomens dag. Det viskar du viskar moll i mitt öra. Om lördagsdansen som då en gång var. Ej mer hörs kring trakten den hurtiga takten av gammeldagsdansen, människor och sången. Men minnet än lever från tid som är gången. Ja, det var i ungdomens lyckliga dag.